بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری. رسول الله می فرمایند پیشاب نکند کدامی از شما در آبی استاده که نمی رود، یعنی که شما در آب استاده پیشاب نکنید، بول نکنید. ثم یغتسل فیه، زیرا اینکه روز برای شما آن آب لازم می شود و در آن غسل می کنید و محتاج آن آب می گردید. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را و ما و شما مسلمانان را آگاه میکند که در آب استاده پیشاب نکنیم و چیزهای افلاس را در آب نگذاریم، زیرا اینکه آن آب برای کسی لازم است یا روز ما خود محتاج آن آب میگردیم. پس برادران عزیز مهربان، سعی و کوشش کنید که در آب کدام چیزی پلید را نگذارید و در آب بالخصوص در آب استاده پیشاب نکنید. رسول الله منع میکند ما و شما را. حدیث متفق علیه است. این حدیث را امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند روایت میکند.